Na, szia! Na, szia, anyám, na mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, ülök a fotelomba, azt nézem, ahogy hívják. Még nem feküdtél le? Nem. Mert? Már elsőt kialudtam magam, azt aztán, mikor felébredtem, már nem sok idő maradt azért, hogy ja. Ilyen a film. Leültünk apuba, és elaludtatok. Egy-kettő elaludtunk. Főmelegettünk a fészkünkbe, azt akkor... Apa nem gyújtott be? Nem. Én begyújtottam, én meg is fürdöttem, egy-kettő mondom. Hát jó. Begyújtottam a konyhába, begyújtottam, emittem, megedettem, virágot hoztam be. Egy-kettő, gyorsan mondom, egy-kettő, megcsinálok mindent. Mesélj valamit még. Meséljek. Megetettük rögtön a jószágokat, eltettem a Vikinek, amit küldött. Mindet eltetted? Nem is fűző hónap belőle van? Hát ott van még, hát nem tudom, de biztosan egy kék terve valóbb, hát most nem eltettem ki. Ja, hát az igaz. Ha megcsinálom a üzét, akár a hurkát, akkor a hurkát küldött a Viki. De hát azt gondoltam, hurkát majd akkor csinálom meg, mikor majd a veszélyek jönnek. Is jönnek, igen. Akkor nagy hurka, nagy kóbász, meg akkor hogy hívják, azt akkor meg lesz a üzni. Én is egy részét betettem, de azt kaptam olyan ódalast, és kaptál, nem? Aha, kaptam ódalast, és két kis óriát kaptam. Meg akkor mit kaptam? Pecenyét, na elég nagyot kaptam, meg kaptam kóbászhúst, meg akkor hurkakóbász. Igen. Na. Én kint hagytam a kis ódalasokat, majd azt megsütem, meg a, lehet, hogy a pecsenyehúsnak mondom, még nem tudom mit, de majd a Felibi csinálja ezt a krumplis húst, tudod azt a... Igen, igen. Ja, most mindent rakogassam be, hát majd megfőzöm meg. Meg a levesbe való is. Igazad van, de viszont én nekem itt van a, hogy hívják? Bab. Most akkor vasárnap főző? Hát persze, majd vasárnap, körül a meleg. Az is igaz. Hát én meg olyan, mi a csodát csinálok vasárnap, tudod, hogy megyek amoda. Most nem tudom, hogy mit csináljak, hogy most szóljak a Deának, hogy egy-kettőt a ruppolja le, vagy mi a fa ne legyen, anya. Mit csináljak, mondd? Hát én nem tudom. Láttad milyen, nem? Hogy én kasszágassam a nagyobbját, azt akkor jó lesz. Hát én nem tudom, hogy... Mit mondott Ata? Hát nem tudom, most kiment pisálni. Ja. Most, hogy hívják, mi szól, vagy valami. Azt mondja, hogy hát nem is tudom, hogy amekkora kicsit csináltál, múltkor kitakarítottál minden, az nem ér semmit, és azt mondja. Az a kicsi nem halad annyit akkor a darabban, hogy mindegy, kitakaríts meg, megcsináljad. Hát nem is akarom én az összeset, csak azt a kell. Amára én csak annyi a paré nagy, semmi más nincsen. Csak a káposzta volt meg itt fönt, ezek a paprika szállát, az, az amit behoz. Jó, megnézed, akkor találsz meg, de gladiola hagymákat. Hát azok ott szoktak maradni, anyám. Azokat leszántsák, főszántsák, az kész. Én mit tudom, ott van már csak gladiola hagyma, nem mindenfelé van. Hát nem mindenfelé, de én mit tudom, ott láttam még olyan... Azokat nem lehet kivenni, mert azok olyan lent vannak, anyám, hogy máskor próbálgattam, azt nem lehet kihúzgálni. Akkor az mindig le van. Amikor főszánt, akkor nem... Hát akkor, amit találok, azt mindig össze szoktam szenni, azért mondom. Ja, aha. Azokat nem lehet anyám fővenni, az én olyan de, milyen van lent, hogy... Az én gladiola hagymáim mutott, hogy milyen keveset találtam meg. Nem bajodok én neked, van itt én nekem bőven. Mert, hogy hívják én nekem a... Hogy magyarázom meg neked? A kutya is, macska is mindig defelé rozik a kertbe. Elég soknak eltörték a tetejéket. A hagyma meg az, hogy letört a felső része, megrohadt. Látom, hogy felástam, akkor látom, hogy otthon meg van rohadva a hagyma. Úgyhogy alig maradt olyan hagymám, ami hogy no, egészséges szép. Meg olyan, meg, ami a legbosszantóbb, hogy azelőtt, mikor üzéted a hagymát főzheted, akkor kis pici kis vacak volt, ami alatta maradt. A hagyma szép nagyra megnőtt. Most meg fordítva van. A szép nagy hagyma, ami volt, az egy ilyen kis nyelvet kis valamire maradt meg. Igen. Én nekem is nagyon sok úgy volt, hogy az alján volt azok a nagyhagymát, azok megmaradt, és akkor fölülről volt egy kicsit. Nagyhagymákat leraktunk. És akkor azt mind lepucogattam róla, hát most minek tegye tönkre, sokat el ugye is láttad ott, hogy mennyi lepucogattam meg minden. Mit csináljak velük? Idén az év ilyen volt, hogy nagyon sok minden nem úgy dugozott, ahogy kellett volna, nem? Azelőtt, amikor tetted fel, akkor hogy hívják mellett a nagy hagyma mellett, meg ami megmaradt, az mellett sok kis apró is volt. Hát igen. Nem volt apró is. Ja. Tudom. Hát ez az év ilyen év volt, most mit csinálsz? Nem biztos. Nem úgy néz ki. Ne. Ez ilyen volt, az kész. De főszántatni meg nagyon fő kellene szántatnom, mert látod, hogy mondja, az elsőt is mutassa már, nem? Na, hallod? Na. Kérdezi az Erika, hogy legyen, mint legyen a főgyűvel. Odadom neked. Beszélgetsz ki vele egy. Na, mondjál, Gyula, mit van? Na, mit csináljak? Lekaszáljam azokat a nagyját, vagy fogjam, és akkor szóljak a Deának, azt taruppasztassam le. Mondjad az Deának, hogy főkül szántani, csak néhú nagy a palér benne, hogy mit szól az arra. Hogy így mondjam neki? Hát. De akkor kiszántja fel a Deán? Hát igen. Hát én a Toncsivel szoktam szántatni, nem? Hát akkor szántasz a Toncsivel, akkor mi engem kérdező? Hát azért, mert mondom, hogy a Toncsi azt mondta, hogy neki nincsen nagy tárcsája, amivel lebírja tárcsázni. Csak a Deán lebírná taruppóni. És azért kérdezem, hogy akkor most taruppóztassam le, vagy pedig a Toncsi próbálja meg leszántani. Hát ezt kérdezem. Fogalmam nincs. Fogalmam nincsen. Hogyha ott van a Toncsi, és nézze meg, hogy lebírja szántani, vagy nem bírja szántani. Mondtad neki, hogy nagy a palé benne. Mondtam hát. Most mit mondod? Hát, hogyha nem mindenfelé olyan nagy, nem annyira mi a csodás sűrű pari, akkor azt az őszinte le lehet szántani. Hát most ez szerint egy sűrű, vagy nem sűrű a pari? Hát amúgy sűrű, te is változott. Amúgy sűrű, ott sűrű, ahol nem sűrű, ott nem sűrű. Ez az nincs, mint hogy sűrű, vagy nem sűrű. Hát ott, ahol nézegettük, félig érő, vagy gyerekig érő, sűrű. Arra két lépése, vagy három, ahol már nincs is pari. Megpróbálja. Jó, van akkor. No. Hát olyan nehéz az ország is arra menni megnézni, vagy kicsikét a tetejét megcsapkodod a kaszával, vagy valami. Én is azon gondolkozok, hogy kimegyek ott a legnagyobb részén, megcsapkodom azt a kolészt, ahogy lesz. Hát nem tud azt a főzni, csak úgy a tetejét egy kicsit megcsapkodod. Hát igen. No. Mindjárt. Hogy mindjárt? Hát szép hózivágban úgy nézem. Jó. Mindjárt megyek, azt csinálom. Hát. Zatívvává. Úgy is ez aztán meg tudom még kaszálni. Így van. No. Na jó. Mondd még valamit. Más már nincsen, tata. Mennél ti aludni? Nagy, jó. Így jó, majd kialakul az. Így van. Hát csak ott a nagy, ahol nem az a fele, ott van, nem, ott van nagy aún, azt készíted azt a micsodákat. Ott van olyan. Funcettem fel. Hát ott aún néztük mostanz. Ja, funcettem a... Amikor kimész oda, kiész oda aún a világokhoz, akkor a jobb felén az a... Mikor kifelé néz, akkor jobb felén ott vannak olyan paré. De azt mondja az attól, hogy odáig nem is szánt, mert nem csodik, hogy csak a rövidebb végénél forog vissza. Hát igen. Na mindegy, majd lesz valahogy, na. Mindegy. Majd hónap még egy kicsit dolgozok rajta, hát ha jó lesz. Ha jó lesz, hát. Hát így van. Úgyhogy. Ha nem búza lesz a kukorica. Hát azt akkor még nagyobb lesz a paré benne. Van pernek. Jó van akkor. Ne szepedd ide édesanyámat akkor. Itt édesanyámnak, az édesanyámat akkor, azon így. Na így vagyok, okosabb lettél? Nem sokkal, te? Nem sokkal. Te sokkal, hát sokkal okosabb lettél? Ha? Te sokkal okosabb lettél? Nem. Hát ahogy hívják, azért csak ugyanúgy, hogy bírjaton se leszántani, vagy... Majd lekaszálom egyik részét, beszélti, amúgy. Beszélti a Diana? Nem még. Hát akkor én is beszélj, hogyha egy kicsit megkaszálod, akkor tocs meg, leszántsasz. Így van, majd az lesz egy kicsit, amára meg kell egy kicsit kaszálnom, ezt akkor hónap 1-2 jövök hazafelé, kimegyek reggel. Már egy-kettő, nem maradok sokáig, ma 11-kor összepakolok, jövök azt akkor. 11 óráig azt akasztán, addigra kialakul az idő, lehet, hogy köz lesz, lehet, hogy nem lesz köz. Hát igen, és akkor aztán mennyire csoda lesz, nem? Csinálom, hát bírom csinálni. Teszik oda a kaját. Virágot bújsz egy kicsit két volt, ha minden jó megy. Hát igen, jó lenne, hogy valamennyi elmenne azért. Hát. Azért elég sok ott van még nálatok, nem? Meg itt kint hát is van. Elég, meg elég szépek is. Hát azért úgy még itt kint is van belőlük, nem? Uh-huh. Szóval itt is van, ott is van, nem? Hát. Azért mondom, hogy mindegy, majd lesz valami. Na jó, ne teszem, ha is bírj menni mosakon, és bírja már pihenni, te is mond anyám, nem? Hát pihentem most is az is, hogy hívják ottam, hogy na. Uh-huh. Az ember, mikor kifárad, vagy valami leül, akkor el is alszik. Ja. Na jó. Most akkor ugye is feküdj szépen. Jó? Ja. Jó vagy amúgy? Még mindig el van zsibbadva a lábad? Nem, már most nem. Mikor leülök azt, akkor darabig pihentetem, akkor elmegy az a zsibbadás. Akkor az jó. Akkor. Majd én is, hogy holnap iparkodok, megetetek, azt akkor megyek. Azt úgy sem bírok, nem? Hát nem, igen. Hát azért. Kanyu, ma is főzettem az őt segítsem sárgai pályát. Nem. Az Attilának kell mondani, de mondom, hát olyan felig úgy sem lesz szántatva, hogy akkor hagyj maradjon kint az őtsége, legalább lesz neki az őtség zöldje. Uh-huh. Hát nem? De. Majd valami lesz, na hát. Majd csak ki kell az a buzai nekem is, hát amára is apának sincs meg, csak tárcsázva van, nem? Hát igen. Akkor majd csak lesz valami azt akkor. Mert jó van, lehet igazavartatnak, lehetne beleütetni kukoricát is, de ki kapálja, ki fogja lepermetezni, mert ez is hát egy nagy valami, nem? Zizi permetezni, amikor máskor is permeteztem, nem mindig jó szó olyan, hogy jó lett volna hát neki, igen. Nem? De. Hát azért. Na, mindegy, megpróbáljunk még egyszer a buzát menni, azt akkor majd lesz, ami lesz. Mm. Apa nem is ütetett, de ő is buzát ütetett itt fönt megint, nem? A sógorfődjibe. Igen. Hát akkor. Akkor ott is őnek is buzája van, nem? De igen. Hát igen. Na mindegy. De azért túl korán az ilyen, nem megyek azért. Jó? Akkor ezt, amikor gondolod, hogy jónak látod. Olyan nagyon... túl korán nem gondoltam menni, majd megyek hozzá, akkor jó lesz, nem? De. Jó van, akkor. Ne teszem azt, akkor. Bírsz menjük, és egy-kettő mosakon, és azt mondja. Amúgy jó vagytok rendben minden? Jó vagyunk, rendben minden. Na jó, na, szédeszenyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia, jó éjszakát. Jó éjszakát. Ti is, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia. Szia, édesanyám, jó éjszaka. Majd reggel hívlak. Na. Ja. Nem tűzödlek. Téged hát vártalak. Várom, hogy letegy az Erika a telefont, de nem tette le. Na jó, van akkor, aludjál jó. De majd reggel hívlak, jó? Ja. Szia, édesanyám, jó éjszaka. Jó éjszaka.